Maka, dernier lieu. L'un des tiens d'un abat, Jésus d'un guan capena yuma. Bini bini d'embarco guano deni, bini tano kan bon kian la, harco kan kugo den ye ba bupun yob nen toile. Oden wang ba outi en mame. Bini bini chuo kani len yuagban nan den kwe ke nibina tugo. Nan bankan den frigipun Jésus kani kelma bini yab nou po yeni, bini doni wan ye ya duangun ni yulpo, ke kibi ya bon len yaba. Que jin ko kwano yamo len wandwa ya ka akuri Yesu den lab dan dali o den yir yu agban nan den kaye ndi jwa aba to mbiar suuri le bal ma ban ka ba betiamba den kale kane ke bungu palan ne ke toa ben ten ke one mananda o suuro tien wono tien be biya ka mwen ba afrika pa binde ba to mbiar suuri lan yonu Yesu den bando palen ne ban bungu ya la be palan ne ke bualba betere kay bungu yi plan ni yen bending ki kie ki yer yo agbana ni pe aba atwo mbiar suul bi fikita akago ki ya chone mbo ki dori po ke mini o jabi jopiale bali handura ni ke ba afrika pa bi ni ba bi two mbiar suul lani o den yeri yo agbana ndi npe yen yira fikita akago ki ya kun Oden fi ke tawo ka gulan yunu ke ban ya nya ke bukul nuwa. Den pa ke bukuli ke kuyaro tien ke twa. Te dab la ya bonen tien volu. Yesu gode nyani ke bel galile nyi kiyama. Kundu kul den kwendo kane ko bangba utie mame. Wande suwa liga oden la ale fe bijwa le fi ke oka otuol kane ke gan le lub. Oden yero. Warini. Les filles des filles qui ont l'année pour les Jésus d'un cas les filles d'y aller n'est que d'y l'éno le gaba l'année tard bière d'ambre couli d'un tu as bon qui en la que kaki d'y l'en Jésus le nom war kaba l'année siga bon qui en la d'un war Jésus le balman bankaba yabin d'un tie falsienne ba yan tiar le siri yaba d'un la que Jésus d'y l'en le gaba l'année tard bière d'ambre que d'un yon war kaba Beya poke o di kuko nyule mpilu gaba leni tak biyar damba. Yesu nde mbari, ode yerba. Ya bimpia la fi aka abuwa lotori, ama ayyama. Mi chwa kiba jini yaba ntieka, ama titu mbiyar damba. Jangwar kaba lemfali sieni mba den luobu nyobu. Bini bide nchwa Yesu kani kibuwa lo. Beya po ke jangwar kaba leni fali sieni mba ya yabi yen luobu nyobu. Ke ayan warkab wani nalwo Yesu den gwa ke yerba opo chan chalo dalmba ba galere ke lolbu nyobu opo chan chalo nda yelemba ya yugnu le kantwo kelma po chan chalo da ya yelemba le po chalini be kan frike lolbu nyobu amba o yugnu pendi ke bin ba ba chuo opo chan chalo ke nyana o bisiga la yon be ba lolbu nyobu Nulo ba mo kanta chapali ki bini liliar peli. Kalmali chapali ba tori ki dari ki parli bon peli. Lampari ki puguni. Nulo ba mo kandrita o di vempano ki piagui ti da yu akweri ni. Oya tiye yeni o di vempano ba puri ki pari ti da yu akweri. Di vempa biya ti da yu ar mon biri. Ama kaliban piagui di vempano ti da yu apandi ni. Me fourmi dali da yeli Jésus le non warkaba den tarke pointe ngal kama kwaninni on warkaba den tuone ke jobre ngal kama siandi falsiene ba den yer Jésus dirille ben tan ke tien yarun kwa me fourmi dali o den gwa ke yerba na yi choda frinden tien yala wande lol bonje kala kem kom chuo wanle ne yabinde yelle no kuryo Nous yon nous soit que Abiata d'un tiers de copar qui en barreau. D'affaires d'un quoi outien diabouni, kingmani, banden garia du pain outien po. Bakel quoi nettoie un mani du pain yen. Lia tiers de copar qui en yaka. D'affaires d'un ta kingman qui tenait yaba yirleno moko. Lani, Jésus d'un yerba. Outien de bulle me four medal ibin de torum poyo. Waden tarabin de ba me four medal poka. Lawan ojabi joa un dieu. Ba me fourme dal